به خیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که هرچی از خوبی و مهربونیش بگیم کم گفتیم. عزیزای دلم، بچه های گلم سلام، خوبین؟ گل های همیشه بهار. خب میدونی که هوا تقریبا سرد شده، کم کم همه کلاه و شالگردن و لباس های گرم می پوشن. مامان نگین کوچولو، دختر خوب قصه ما، هم میخواد برای نگین یه شالگردن ببافه. دوست دارین ماجراشو بفهمین؟ بله، پی ببرین به این ماجرای قشنگ. خیلی خوب، پس گوش بدین به قصه‌مون که اسمش هست شالگردن صورتی. نگین کوچولوی قصه ما مامان هنرمندی داشت که بلد بود با پارچه‌های گلگلی لباس‌های زیبا بدوزه. کلاه به بافه، با گل‌های پارچه‌ای برای نگین گل سرای زیبا درست کنه. مامان و نگین اون روز به خرید رفته بودن. پشت ویترین مغازه بزرگ یه عالمه کامباهای رنگارنگ چیده شده بود. سبز، آبی، صورتی، قرمز، دیگه براتون بگم بنفش و خیلی از رنگای دیگه. مامان چند کلاف کاموا خرید تا برای نگین شالگردن ببافه، یه شالگردن صورتی. وقتی نگین و مامانش به خونه برگشتن، مامان از توی کشو دو تا میل بافتنی برداشت، کامواها رو به میل بافتنی انداخت و شروع کرد به بافتن. مادر تند و تند می بافت و کاموای صورتی هر لحظه بیشتر شبیه شال گردن می شد. مامان می بافت و بچه ها با هم بازی می کردن که یه دفعه صدای زنگ در بلند شد. نگین در رو باز کرد. خانم همسایه پشت در بود و به نگین گفت: نگین جون، به مامانت میگی بیاد؟ وقتی مادر جلوی در رفت تا ببینه خانم همسایه با اون چی کار داره، نگین کاموا و میل بافتنی رو برداشت و خواست مثل مامانش یه شالگردن ببافه. بله، نگین میل بافتنی رو توی دستش تکون داد، اما میل بافتنی از جای خودش بیرون اومد و یه کمی از شالگردنی رو که مامان بافته بود شکافت. وای بچه ها، نگین نمیدونست باید چی کار کنه. هرچی تلاش میکرد کار خرابتر میشد. شالگردن صورتی بیشتر شکافته میشد. نگین با خودش گفت: ای وای، حالا به مامانم چی بگم؟ مامان هنوز جلوی در ایستاده بود که نگین یه فکری به ذهنش رسید و با خودش گفت: چطوره به مامان بگم داداش کوچولوم چهار دست و پا رفته و شالگردن بافتنی رو خراب کرده؟ وقتی مامان نگین برگشت، نگین میلها و کاموا رو سر جاش گذاشته بود و داشت با داداش کوچولوش بازی میکرد. مامان کامواها و میل بافتنی رو برداشت و خواست شروع به بافتن بکنه که فهمید مقداری از شالگردنی رو که بافته شکافته شده. مامان گفت: ای نگین، چرا شالگردنی که بافته بودم اینجوری شده؟ نگین هول شده یکم ترسید. خواست بگه همه چیز تقصیر داداش کوچولوش بوده، اما نتونست. سرشو پایین انداخت و گفت: مامان ببخشید، من میخواستم مثل شما شالگردن ببافم ولی نتونستم. نمیدونم چرا یه هوی اینجوری شد و همه چی خراب شد. نگین با خودش فکر کرد الانی که مامانش عصبانی بشه و اونو دعوا کنه و بگه آخه چرا به میلهای بافتنی دست زدی؟ اما بچه، مامان نگین اصلا عصبانی نشد. گفت: نگین جان، دخترم، نباید به میلهای بافتنی دست میزدی. اما خب طوری نیست، من بلدم چجوری درستش کنم. بعد مامان دوباره مثل قبل شروع کرد به بافتن. بالاخره بعد از چند ساعت شالگردن صورتی آماده شد. نگین شالگردن زیباشو به گردنش انداخت. مامانشو بوسید و گفت این شالگردن خیلی قشنگه. حالا نگین کوچولو یه عالم خوشحال بود، هم به خاطر اینکه یه شالگردن صورتی زیبا داشت و هم به خاطر اینکه به مامانش دروغ نگفته بود. بله عزیزای دلم، دیدین که نگین کوچولو دختر خوب قصه‌مون به مامانش راست گفت و حالا هم چقدر خوشحاله. چقدر خوبه که همه آدم‌ها راستگو باشن، درست مثل شما که میدونم سعی میکنین همیشه ی همیشه راستگو باشین. به خاطر همینم هست که من یه عالم دوستتون دارم. خب امیدوارم قصه‌مونو پسندیده باشین. شما مراقب خودتون باشین، وقتی از خونه میخواین برین بیرون حتما یک لباس اضافه بپوشین تا خدای نکرده سرما نخورین. خب تا هفته نه تا فردا شب، من چی داشتم میگفتم؟ بله تا فردا شب و یه قصه دیگه. خدا حافظ همگی شما.